Sir Arthur Conan Doyle. Lady Senax Vakası. Seslendiren Akın Altan. Douglas Stone'la adı çıkmış Lady Senax arasındaki münasebet, gerek Lady'nin üyesi olduğu sosyete camiasında, gerekse Mr. Stone'un meşhur olduğu bilim çevrelerinde konuşuluyordu. Dolayısıyla bir sabah, Lady'nin inzivaya çekildiği ve artık kimselere görünmeyeceği haberi duyulduğunda, bu büyük bir merak konusu oldu. Bu söylentinin hemen arkasından, çelik gibi sinirlere sahip meşhur cerrahın, sabah uşağı tarafından yatağının ucuna oturmuş, evrene mutluluk içinde gülücükler saçarken bulunduğu haberi geldi. İki bacağı pantolonunun bir paçasına tıkılmıştı ve o büyük beyni artık ancak bir tabak yulaf lapası kadar değerliydi. İnsanların yorgun dimağlarının kaldırabileceğinden çok daha büyük bir sansasyondu bu. Olgunluk çağındaki Douglas Stone, İngiltere'nin en dikkat çekici adamlarından biriydi. Aslında olgunluk çağına ulaştığı bile söylenemez. Çünkü bu küçük olay yaşandığında daha 39'undaydı. Onu iyi tanıyanların da çok iyi bildiği gibi, cerrah olarak kazandığı ünün yanında, daha pek çok başka alanda da, belki de çok daha hızlı bir biçimde başarıya ulaşabilirdi. Namı dilden dile dolaşan bir asker olabileceği gibi, pekala bir kaşif ya da mahkeme salonlarında ortalığı kasıp kavuran bir yargıç da olabilirdi. Ününü taş ve çelikle sağlamlaştıran bir mühendis olmasıysa işten bile değildi. Büyük bir insan olmak için yaratılmıştı. Çünkü kimsenin yapmaya cüret edemeyeceği şeyleri tasavvur eder, kimsenin hayal bile edemeyeceği şeyleri yapardı. Cerrahide üstüne yoktu. Sinirleri sağlam, sezgileri keskin, muhakeme yeteneği üstündü. Pek çok kereler hayatı tutan ince bağları bıçağıyla sıyırıp geçerek ölümü kovmayı başarmıştı. Öyle ki buna şahit olan asistanları tıpkı hastanın kendisi gibi bembeyaz kesilmişlerdi. Enerjisi, cesareti ve kendine olan güveni Londra'nın kuzeyinden güneyine anılarda hala taptazeydi. Zaafları da erdemleri gibi kayda değerdi. Geliri yüklü olmasına yüklüydü ama lüks yaşantısının çok gerisinde kalıyordu. Karmaşık tabiatının derinliklerinde yatan haz düşkünlüğü yüzünden göze alamayacağı şey yok gibiydi. Göz, kulak, ten ve damaktan alınan hazların hepsi onun efendisiydi. Küfeyle kazandığı altınları, yıllanmış kaliteli şarapların, nadir bulunan egzotik yiyeceklerin, Avrupa'daki en zarif porselenlerin ince kavisleriyle açık tonlardaki renklerinin hatırına har vurup harman savuruyordu. Sonra birdenbire Lady Senax'a olan saplantı derecesindeki tutkusu başladı. Ne olduysa tek bir görüşmede oldu. Baştan çıkartıcı göz süzmelerle kulağa fısıldanan bir söz, cerrahın yanıp tutuşmasına yetti. Lady Senax, Londra'nın en güzel kadını, Mr. Stone'sa en yakışıklı erkeklerindendir. Ne var ki, Mr. Stone'un gözünde Lady Senax'tan başkası olmadığı halde, aynı durum Lady Senax için geçerli değildi. Çünkü o yeni tecrübelere her zaman açık, kendisine kur yapan erkeklere karşı hiçbir zaman kayıtsız değildi. Lord Senax'ın daha 36'sında olmasına rağmen 50'lerinde göstermesi bunun bir sebebi ya da sonucu olabilirdi. Sessiz sakin, solgun renkli, ince dudaklı ve yorgun bakışlı Lord Senax bahçecilikle ilgilenir ve zamanını evde geçirmekten hoşlanırdı. Bir zamanlar oyunculukla ilgilenmiş, hatta Londra'da bir tiyatro binası kiralamış ve Miss Marion Dawson'ı ilk kez orada gördükten sonra ona elini uzatmış, unvanını ve vilayetin üçte birini ona sunmuştu. Evlendikten sonra bu hobisi ona zevk vermeye başlamıştı. Dostlar arasındaki özel piyeslerde bile sahip olduğu yeteneği sergilemeye onu ikna etmek artık pek mümkün olmuyordu. Orkide ve krizantemlerinin arasında elinde bir çapa ve sulama kabıyla dolaşmak onu daha çok mutlu ediyordu. Ruhsuzun teki miydi, yoksa her türlü anlamdan mahrum mu kalmıştı, bilinmez. Lady'nin kırdığı cevizleri biliyor da göz mü yumuyordu, yoksa kör budalanın teki miydi? evlerin konforlu misafir salonlarında, çay eşliğinde yapılan fiskoslarda ya da kulüplerin cumbalarında puro tüttürülürken tartışılan bir konuydu bu. Erkekler, Lord hakkında acımasızca ileri geri konuşuyordu. İşlerinden yalnızca birinin onun hakkında söyleyecek iyi şeyleri vardı. O da puro odasındaki en sessiz kişiydi. Üniversitedeyken onu, vahşi bir atı eğiterek ata semer vururken görmüş ve bu görüntü kafasında yer etmişti. Ne var ki Douglas Stone, Lady Senax'ın yeni gözdesi olunca, Lord Senax'ın karısının yaptıklarından haberdar olup olmadığı tartışma konusu olmaktan çıktı. Lady Senax'la Stone'un ilişkisinde her şey ayan beyandı. Stone, tüm keyfiliği ve düşüncesizliğiyle ihtiyatı ve aklı selimi hepten unutmuştu. Skandal hemen patlak verdi. Akademik kurumlardan biri, yönetim heyetinden çıkarılabileceğini üstü kapalı bir biçimde Stone'a duyurdu. İki arkadaşı mesleki itibarını düşünmesi için onu uyardı. Ama o her şeye kulak tıkayıp Lady'ye vermek üzere 40 geniye bir bilezik aldı. Akşamları Lady'nin evinden çıkmıyor, öğleden sonraları ise onu arabasıyla gezdiriyordu. Her iki tarafında ilişkilerini gizlemeye niyeti yoktu. Ama sonunda küçük bir olayla ilişkileri kesintiye uğradı. Kasvetli bir kış gecesiydi. Hava çok soğuk ve fırtınalıydı. Rüzgar pencereleri dövüyor, bacalarda çın çın ötüyordu. Fırtınanın her gürleyişiyle camlar ince ve keskin, yağmur damlalarıyla şangırdıyor, çatıdan akan suların tek düze şıpırtısı bir an için kesintiye uğruyordu. Douglas Stone akşam yemeğini bitirmiş, çalışma odasındaki şöminenin başında oturuyor, yanı başındaki malakit sehpanın üzerinde duran dolgun porto şarabını yudumluyordu. Şarabı dudaklarına götürürken ışığa doğru tutuyor, bir degistatör dikkatiyle yoğun şarabın lal derinliklerindeki incecik kaymaksı tabakayı inceliyordu. Şöminenin alevi parladıkça düzgün atlara sahip yüzü aydınlanıyor, mavi yeşil gözleri, etli dudakları, gücü ve yabansılığıyla Romalıları andıran köşeli çenesi belirgin hale geliyordu. Elinde şarap kadehiyle rahat koltuğuna gömülürken arada bir gülümsüyordu. Bu haklı bir memnuniyetti. Çünkü o gün altı meslektaşının uyarılarına kulak asmayarak gerçekleştirdiği ve literatürde yalnızca iki örneğinin bulunduğu bir operasyonda beklentilerin çok ötesinde muhteşem bir sonuç elde etmişti. Londra'da ondan başka hiçbir cerrahın cesaret edemeyeceği, cesaret etse bile gerekli cerrahi ustalığı sergileyemeyeceği bir kahramanlıktı bu. O akşam Lady Senax'la randevusu vardı. Saat 8:30 olmuştu bile. Arabasının hazırlanmasını emretmek üzere eli çıngırağa uzanmıştı ki kapı tokmağının tok sesini duydu. Hemen sonra holden gelen ayak sesleri ve kapının hızla çarparak kapanma sesi duyuldu. ''Muayene odasında bir hasta sizi bekliyor efendim.'' dedi uşak. ''Kendisi için mi?'' ''Hayır efendim. Sanırım sizi çağırmak için gelmiş.'' ''Bu saatte mi?'' dedi Douglas Stone aksilenerek. ''Gidemem.'' ''Hastanın kartı, efendim.'' Uşak kartı, doktora bir başbakan karısı tarafından hediye edilmiş altın tepside sundu. ''Hamil Ali, İzmir.'' ''Hmm, bir Türk.'' ''Evet efendim, yurt dışından gelmiş birine benziyor ve berbat bir halde.'' ''Hay tanrım, bir randevum vardı, başka bir yere gidecektim. Neyse, görüşeyim bari. Onu buraya al Pim.'' Birkaç dakika sonra uşak kapıyı sonuna kadar açıp ufak tefek ve bitkin haldeki birini içeriye aldı. Adamın sırtı kamburlaşmıştı ve miyop biri gibi gözlerini kırpıştırarak bakıyordu. Esmer tenliydi. Saçları ve sakalı kapkaraydı. Bir elinde kırmızı şeritli, beyaz muslin kumaştan bir sarık, diğerinde ise küçük güderi bir kese vardı. Uşak kapıyı kapatınca, ''İyi akşamlar.'' dedi Douglas Stone. ''İngilizce biliyorsunuz, değil mi?'' ''Evet, beyefendi. Anadolu'dan geliyorum. İngilizceyi biraz yavaş olmakla beraber konuşuyorum.'' ''Beni hastanıza çağırmışsınız.'' ''Evet, beyefendi. Karımı muayene etmenizi isteyecektim.'' ''Sabah gelebilirim. Bu akşam karınızı göremem. Çünkü başka bir randevum var.'' Türk buna tek bir hareketle yanıt verdi. Güderi kesenin bağcıklarını çözüp içindeki altınları sehpaya döktü. 100 pound var burada, dedi. Size söz veriyorum, bir saatten uzun sürmez. Kapıda bir taksi bizi bekliyor. Douglas Stone saatine baktı. Lady Senax'a bir saat geç gitse bir şey olmazdı. Daha geç saatlerde gittiği de olmuştu. Üstelik ücret de dolgundu. Son günlerde alacaklılar kapısına dayanmıştı. Böyle bir fırsatı geri tepemezdi. Gitmeliydi. ''Karınızın durumu nedir?'' diye sordu. ''Ah, çok acıklı bir durum. Çok çok acıklı.'' ''Muvahhid hançerini duymuş muydunuz?'' ''Hiç duymadım.'' ''Eski parlak bir dönemden kalma doğu hançerleridir. Kabzasının şeklinden anlaşılır. Ben antikacıyım. Bu yüzden İzmir'den İngiltere'ye geldim. Ama haftaya döneceğim. Yanımda bir sürü antika getirdim. Birkaç parça duruyor hala. Bu hançerlerden biri de yanımda maalesef.'' ''Beyefendi, hatırlarsanız bir randevum vardı,'' dedi cerrah huzursuzlanarak. ''Sadece gerekli ayrıntıları anlatırsanız sevinirim.'' ''Bu ayrıntılar gerekli ama. Bugün karım antika parçalarının durduğu odada bir baygınlık geçirip yere düştü. Ve bu lanetli muvahhid hançeri alt dudağını kesti.'' ''Anladım,'' dedi Douglas Stone ayağa kalkarak. ''Siz de yarayı sarmamı istiyorsunuz.'' ''Yo, yo, bundan daha kötü.'' ''Ne öyleyse?'' ''Hançer zehirli.'' ''Zehirli mi?'' ''Evet. Ne doğuda ne de batıda bu zehrin ne olduğunu ve nasıl tedavi edileceğini bilen kimse var. Babam da bu işi yapardı. O yüzden bu zehirli hançerleri öteden beri biliriz. Ama sadece bu kadarını biliyorum ben de.'' ''Belirtiler ne?'' ''Derin bir uyku ve 30 saat içinde gelen ölüm.'' ''Tedavisi de yok,'' diyorsunuz. ''Öyleyse neden bana böyle yüklü bir ücret ödüyorsunuz?'» ''Tedavi edecek ilaç yok. Ama bıçakla tedavi edilebilir.'» ''Nasıl?'' ''Zehir vücuda yavaş yavaş yayılıyor. Uzun süre yaranın içinde kalıyor.'» ''Yarayı temizlesek olur mu yani?'' ''Hayır, yılan ısırığından bile kötü. Çok ince ve çok ölümcül.'' ''Yarayı kesip çıkarmak gerekiyor o halde.'» ''Evet, tas tamam öyle. Parmakta olursa parmağı kesmek lazım. Babam hep öyle derdi. Ama yaranın dudakta olduğunu düşününce, üstelik bu benim karım. Ah, bu çok korkunç.'' Ne var ki, cerrah böyle tatsız şeylere aşinalığı yüzünden zavallı adamcağızın üzüntüsüne ortak olamıyordu bile. Onun için bu şimdiden ilginç bir vakaydı. Kocanın yersiz sızlanmalarını eliyle savuşturdu. ''Görünüşe göre tek çare bu,'' dedi sertçe. ''Karınızı kaybetmektense dudağını kaybetmek daha iyi.'' ''Evet. Tabii biliyorum. Ne yapalım? Kısmet. Başka çaremiz yok. Taksi bekliyor. Benimle gelip bunu yapacaksınız siz de. Ne yapalım?'' Douglas Stone çekmeceden bistürü çantasını çıkardı, sargı bezi ve kompres pamuğunu da yanına aldı. Lady Senax'la randevusuna yetişmek istiyorsa hiç vakit kaybetmemeliydi. Paltosunu üzerine giyerken, ''Ben hazırım,'' dedi. ''Dışarının soğuğuna çıkmadan önce bir kadeh şarap alır mıydınız?'' Misafiri elini havaya kaldırarak geri çekildi. ''Benim Müslüman olduğumu unutuyorsunuz. Hem ben Peygamber Efendimizin sözünden çıkmam,'' dedi. ''Bana söyler misiniz? Cebinize koyduğunuz yeşil şişede ne var?'' ''Kloroform.'' ''Oo, o da bize yasak. Alkollü çünkü. Biz alkol kullanmayız.'' ''Ne? Karınızı anestezisiz mi ameliyat ettireceksiniz?'' ''Aha, hiçbir şey hissetmeyecek ki. zavallım. Zehrin ilk etkisi olan derin uykuya girdi bile. Ayrıca ona İzmir afyonundan verdim. Hadi gidelim beyefendi. Neredeyse bir saat geçti bile. Karanlığa adımlarını atar atmaz, yağmur bir sel gibi yüzlerine çarptı ve kadın heykeli şeklindeki mermer sütunun kolundan sarkan hol lambası puf ederek söndü. Uşak Pim, ağır sokak kapısına omzuyla yüklenerek kapıyı zar zor kapattı. İki adam da taksinin bulunduğu yeri gösteren sarı ışığa doğru el yordamıyla ilerlediler ve araba hemen tangır tungur yol almaya başladı. Douglas Stone, ''Gideceğimiz yer uzak mı?'' diye sordu. ''Yo, hayır. Houston Road üzerinde küçük sakin bir yerde yaşıyoruz.'' Cerrah, çalar cep saatinin zembereğine basarak saatin kaç olduğunu anlamak için küçük çınlamaları dinledi. 9'u çeyrek geçiyordu. Mesafeyi ve böyle küçük bir operasyonun ne kadar zaman alacağını hesap etti. Lady Senax'ın evine saat 10 gibi varabilirdi. Buğulu camlardan dışarı bakınca, hızla geçen bulanık sokak lambalarıyla bazen de bir mağaza vitrininin daha ışıklı pırıltısı görülüyordu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur at arabasının meşin tavanını dövüyor, arabanın tekerleri su ve çamur birikintilerine dalıp çıkarak ilerliyordu. Karşısında oturan yol arkadaşının beyaz sarığı, karanlığın içinde belli belirsiz parıldıyordu. Cerrah, hiç vakit kaybetmeden operasyona başlayabilmek için ceplerini yoklayarak şırınga, cerrahi iplik ve çengel iğne gibi aletlerini düzenledi. Avuçlarını sabırsızlıkla ovuşturuyor ve ayağını sallıyordu. Taksi sonunda yavaşlayıp kenara çekti. Douglas Stone çabucak arabadan indi, İzmirli tüccar da hemen arkasındaydı. ''Bekleyin siz,'' dedi tüccar arabacıya. Sefil bir mahallede derme çatma bir evdi. Londra'yı iyi bilen cerrah, gölgelere doğru çabucak bir göz attı ama tanıdık hiçbir şeye rastlamadı. Ne bir dükkan, ne de bir hareketlilik göze çarpıyordu. Dar bir sokak boyunca karşılıklı uzanan, düz cepheli evlerden, sokak lambasının ışığında parlayan ıslak kaldırım taşlarıyla oluklardan çağlayarak kanalizasyon ızgaralarına doğru akan yağmur sularından başka bir şey yoktu. Önünde durdukları kapının boyaları kabarmıştı. Yelpaze şeklindeki penceresinden sızan ışıktan pencerenin kirpas içinde olduğu belli oluyordu. Yukarıdaki pencerelerin birinden belli belirsiz sarı bir ışık vuruyordu. Tüccar kapıya hızlıca vurdu. Esmer yüzünü ışığa doğru çevirince Douglas Stone adamın yüzünün endişeyle kasıldığını gördü. Kapının sürgüsü yerinden oynadı. Yaşlıca bir kadın elinde kandille kapı aralığında durmuş, lambanın incecik alevini eliyle kapatarak sönmesini engellemeye çalışıyordu. ''Her şey yolunda mı?'' dedi tüccar soluk soluğa. ''Bıraktığınız gibi, efendim.'' ''Hiç konuşmadı mı?'' ''Hayır, derin uykuda.'' Tüccar kapıyı kapadı ve Douglas Stone daracık koridorda çevresine şaşkınlıkla bakarak ilerlemeye koyuldu. Koridorda ne paspas, ne yolluk, ne de portmanto vardı. Her yer toz toprak içindeydi. Duvarlardan örümcek ağları sarkıyordu. Yaşlı kadını takip ederek merdivenlerden çıktı. Sert ayak sesleri sessiz evde çın çın ötüyordu. Evde hiç halı yoktu. Yatak odası ikinci kattaydı. Douglas Stone kadının peşinden odaya girdi. Hemen arkasında da tüccar vardı. Bu odadaysa tam bir eşya bolluğu vardı. Yerlerde bir sürü ıvır zıvır, her tarafta oymalı, işlemeli dolaplar, sedef kakma sehpalar, Türk tipi örme zırhlar, değişik pipolar ve grotesk silahlar vardı. Tek ışık kaynağı, duvardaki köşebentin üzerinde duran küçük lambaydı. Douglas Stone, lambayı eline alıp eşyaların arasından dolanarak köşedeki divanda yatan kadına doğru yürüdü. Kadının üstünde ferace ve yaşmak vardı. Yaşmağın alt kısmı yarayı açıkta bırakacak şekilde kaldırılmıştı. Cerrah, alt dudağın kenarındaki zikzak biçimindeki yarayı gördü. ''Yaşmağa mazur görün,'' dedi Türk. ''Doğuda kadınların yüzünü göstermesi günahtır.'' Cerrah yaşmakla ilgilenmiyordu bile. Burada yatan kişi onun için bir kadın değil, bir vakaydı. Eğilip dikkatlice yarayı inceledi. Henüz cerrahatlenmemiş, dedi. O zamana kadar operasyonu erteleyebiliriz. Kadının kocası kendine hakim olamayarak yumruklarını sıktı. Aman beyefendi! Diye bağırdı. Ne olur hafife almayın. Siz bilmiyorsunuz. Bu ölümcül bir yara. Ben biliyorum. Ve sizi temin ederim ki bu operasyonun mutlaka yapılması lazım. Ancak böyle kurtulur. Ben yine de beklemekten yanayım, dedi Douglas Stone. Yetti artık, diye bağırdı Türk. Geçen her dakikanın büyük önemi var. Burada öylece durup karımın ölmesini bekleyemem. Tek yapabileceğim şey, geldiğiniz için size teşekkür edip çok geç olmadan başka bir cerrah bulmak. Douglas Stone tereddüt içinde kaldı. 100 pound'u iade etme fikri hiç hoşuna gitmiyordu. Öte yandan, eğer Türk haklıysa ve kadın gerçekten ölürse, sorgu yargıcının karşısına çıkmak kendisi için utanç verici bir durum olurdu. Bu zehri iyi biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Ve operasyonun kesinlikle gerekli olduğunu söylüyorsunuz. Kutsal bildiğim her şeyin üzerine yemin ederim. Dudak çok korkunç bir görünüm alacak ama. O dudakları öpmenin pek nahoş olacağını anlıyorum. Douglas Stone adama kızgınlıkla baktı. Sözleri nezaketten son derece uzaktı. Ama bu onun konuşma ve düşünme biçimi ise ağız dalaşına girmenin pek anlamı yoktu. Douglas Stone çantasından bir bisturi çıkarıp keskin ucunu işaret parmağıyla hissetti. Sonra lambayı yatağa yaklaştırdı. İki kara göz yaşmağın aralığından kendisine bakıyordu. Göz bebeği etrafındaki iris tabakası büyümüş, göz bebekleri neredeyse kaybolmuştu. Ona afyonu çok büyük bir dozda vermişsiniz. Evet, büyük bir doz. Kendisine bakan kapkara gözlere bir göz attı tekrar. Mat ve donuktu bu gözler. Ama bir an için küçük bir kıvılcım saçtılar ve hastanın dudakları kıpırdadı. Bilinci tamamen kapalı değil, dedi cerrah. En iyisi bilinci açılmadan bıçağı vurmak değil mi? Cerrah da böyle düşünüyordu. Yaralı dudağı forcepsle tutup iki hızlı vuruşla V şeklinde geniş bir parçayı kesip aldı. Kadının bedeni yatakta zıpladı, tüyler ürpertici çığlığı ağzına dolan kanlar yüzünden gurultulu bir sese dönüştü. O sırada yaşmağı da yüzünden kaymıştı. Bu, cerrahın tanıdığı bir yüzdü. Öne doğru sarkan üst dudağı ve ağzından akan kanlı salyalara rağmen bu yüzü tanıyordu. Kadın, elini alt dudağının bulunması gereken yerdeki boşluğa götürüyor ve çığlıklar atıyordu. Douglas Stone, elinde bıçağı ve forsepsiyle yatağın yanında yere çöktü. Oda etrafında dönüyor, kulak zarları yırtılırcasına zonkluyordu. Dışarıdan bakan biri, onun yüzünün kadınınkinden daha beter, ölü gibi bir halde olduğunu görebilirdi. Türk'ün saçını ve sakalını masaya bırakışını ve Lord Senax'ın duvara dayanmış sinsice gülüşünü bir rüya veya tiyatro sahnesi gibi izledi. Çığlıklar dinmiş, o korkunç yüz yastığa gömülmüştü artık. Fakat Douglas Stone hiç kıpırdamadan oturmaya devam ediyor, Lord Senax'a kendi kendine sessizce kıkırdıyordu. Bu operasyon Marion için şarttı, dedi. Fiziksel olarak değil belki, ama ahlaki açıdan. Douglas Stone öne doğru eğilip yatak örtüsünün püskülleriyle oynamaya başladı. Bıçağı elinden kayarak yere düşmüştü. Ama ucundan kanlı bir et parçası sarkan forceps hala elindeydi. Bunu uzun zamandır planlıyordum, dedi Lord Senax tatlı tatlı. Çarşamba günkü notunuz adresine hiç ulaşmadı. Hala cebimde duruyor. Fikrimi uygulamaya geçirebilmek için epeyce uğraşmam gerekti. Yaraya gelince, benim mühür yüzüğümün bıraktığı hiç de tehlikeli olmayan bir izdi. Sessiz duran doktora merakla baktı, sonra da paltosunun cebinde duran küçük tabancanın horozunu geriye yatırdı. Ne var ki, Douglas Stone yatak örtüsüyle oynamaya devam ediyordu. Randevunuza sadık kalmış sayılırsınız, dedi Lord Senax. Bu lafın üzerine Douglas Stone gülmeye başladı. Yüksek sesli kahkahalarla uzun uzun güldü. Fakat Lord Senax artık gülmüyordu. İçinde uyanan korkuyla yüz hatları gerilmişti. Ayak ucuna basa basa odadan çıktı. Yaşlı kadın dışarıda bekliyordu. Uyandığı zaman hanımınla ilgilen, dedi Lord Senax. Sonra dışarı, sokağa çıktı. Taksi kapıda bekliyordu. Arabacı Lord'u görünce elini şapkasına götürdü. John, dedi Lord Senax. Önce doktoru evine götüreceksin. Fakat onu merdivenlerden aşağı senin taşıman gerekecek. Uşağına hastalandığını söylersin. Pekala efendim. Sonra da Lady Senax'ı eve götürürsün. Peki ya siz efendim? Benim adresim birkaç ay boyunca Venedik'teki Hotel di Roma olacak. Mektuplarımı oraya göndersinler. Stevens'a da söyle, haftaya pazartesi mor krizantemlerin hepsini sergiye yollasın. Sonucunu da bana telgrafla bildirsin. Son.